الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. سورة انفال کی علتنا بیانی دلیلنا بیانی داولی وعد داوید پارام چقل الانفال للہ والرسول دمالی غنیمت اختیار اللہ دے اب یہ پیغمبر تا اجازت کرے تیک استاسو اختیار نشتا داوید پاردائی و علت بیانی اول کما خرجا کا او دا دی آیت د تعلق مخ کی سرا مفسرین و ډیر اقوال چې آیا دا د دې سره تعلق لګي چې لله والرسول کما خرجک مال غنیمت د الله اختیار دی څنګه چې ته الله را استلی وی د مدینې نه تبا در جنگ تا سن جاگی که دا چای اختیار نو آنو دا چای رادا و دا جنگ واقع داو چه نبی علیہ السلام مدینہ کی ناستو صحابه اکرام ورسرو خبر ور تراغی چه دا شامنا قافلہ را روانا دا دا موکی دا مشرکینو ابو سفیان مشر دے اور سرس الویختن نورم او معلوم دی پکی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تا ہوئی چیدی تلار کی کینو دکتا مونگ دیر معلوم دی تا پاتی شوی دی مکہ معظمہ کی دا زمونگ حق دے چدا قافلہ مونږ دې دې کې لوټ کو څنګه غبر عمل د الله رب العزت په امر باندې کو بس هغه وخت سره یسو کو موجوده اغیر روان شنو بي عليه السلام سره د جنگ اراده نه و نزدک تیاری اونکو چه وصلی دیروی اصون دیرو بس اتتوریوی دو اصونو بخان پک دیرو پا دینیت را روان شو چه قافلہ را روان دا لارکی و تکینو لارکی کین استو حلتا ابو سفیان تا خبر رسید چه مخیطا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و داغو مرگری ناس دی ابو سفیان دا آغا زین یو تن پا اسوان دی اولیگو زمزم نمیو نا دیر چاکو دیر چه تلوشن هم اکیتا اغیتا ہوئی چه پیغمبر راوت دی مالون دا لٹکی خپل مالی بازتو که نا غور اسید مکیتا ابو جہل خبر کو ابو جہل ډیر پښور زور باندې بک کې اعلان وکړو چې راوځي او د خپل مال حفاظت وکړي د خپل قافلې نو په یو سات کې 900 کسان تیار کړو ډیر مصالح او ډیرو خانو ډیر سونه اور روان شو. نبی علیہ السلام ته دا وخت کې وحی وشو او جبرئیل علیہ السلام راغی استاد مخه ته هو زو مقابلی دی یو قافله ده چې هغه ته عیر وی او بل لخر ده ابو جهل له چې هغه ته نفیر وی او الله تعالی سره وعده کوي چې کوم یو علماء خلک لاړای نو استاد صلی الله برازي الله به تاسو ته تابع کوي تاسو به غالب کوي. نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره کوله چې اوس خدا سي چلو شو. ابو جهل را روان دي لخر ور سره دي اشهد چې بدر تر اورسي او الله رب العزت مونږ له اختیار را کړی دي خصاو څنګه خوخه ده نو ډیرو په کې دا خبرې وکړي چې مونږ په اراده د جنگ نه یو راوتی که مونږ د جنگ اراده مونږ وسلې راوستې مونږ به ځان پوره تیار کړو. لیکن چې کوم مشرانو لکه عمر ابو بکر رضی الله عنه او داسې نور مقداد هغې وی نبی علیه السلام ته چې بس تا خوښه ده چې ته کوم غاړې ته ځې نو مونږ درسره یو. نبی علیہ السلام وی چیرا چې الله ویلی دی زمونږ د پاره پدې کې ډیره فائدہ ده چې دا لخر د ابو جهل دی لمخه لور شو او دی باندې الله مونږ لا غلبه راکې او فتح راکې دا وړې فائدہ من کار شي. او بل وی چې قافلې لار بدل کړې دا غا په بل لار باندې لاړه دریا په غاړه غاړه نو وزیر روان شو په درتن الله رب العزت وی دا تاسو چا راویسته تاسو اختیار خو نو الله وی دا ما داسې وکړل دا زما اختیار نو کله چې دا زما اختیار نو مال غنیمت کیوم الله وی صاحب سے اختیار نشته لري دا غیت بار علت دلیل بیان کو کما خرجک ربک څنګه چې دا اختیار د رب ستاره چراوی استلیته رب خپل من بیتک د خپل کورنا بالحق دې لپاره چې حق کار شي او حق چې کار کوي خو په فتح سره او په غلبی سره نتیجه دې حق ته پر رئیس ته ښه چې تو مقابله وکې د لخر د ابو جهل اگر کله مخ کې ستاسو مشوره نه وا فیصله نه وا ورن ډیر خلق پر جمع شیو 313 بنو نور باندې ډیر اړي رسونه به ډیر فصلی به وي ہونا تاسو نه خبر کړی او راویسته مقابله لاله پن فریقا من المؤمنین لکارون ابیشکه او دلاد مؤمنان نا چری بدګنل راوتل بدګنل راوتل بدرتا د جنگ پاره دا بدګنل سدی طبعی غیر اختیاری چې باغی انسان ندی نیولی دا هر چا طبیعت تدا سی بوج نا نفرت کئی کنا او دیر لوی بوج دے سنگی چی بقرکی ویلیو کتب علیکم القتالو وهو کرو لکم تا سبان جہاد کول جنگ کول فرض شوی دی او دا بستازو پا طبیعت باندی بوجی و دا دینکار دا غصیب اس اری او گورا هر عبادت مومنان کوي خو بوج خو سره یې کنه کومز دې کرو جدا که حج دې دا خو سره یې تا د دین شان دې او علامه لخه فکراحت معنا کراتی تبعی د استادو په طبیعت باندې بوجو لکاریو دا کسانو عام چری وی چې مونږ هو د جنگ را دنو کړی مونږ به تیارې کړو چا به کدام وی چې وسبا لاړ شنو وسلی براولو توري براولو قران وی یجادلونک تاسره باس کو مجادل سمانا باس کو تاغه باسو چون خراغلی پنیت تا قابلیو او پنیت تا جهاد نیو راغلی صرف دقا خبری وی اللہ غیتا مجادلا باس وی باس ایک او تاثرہ فی الحقیم فبارات دی جنگ بدر کیم چدا خوی او یقینی خبر او داو اللہ طرف نے او حق امرو او پدی کی تاثر باس کو بعد ما تبینا دا پس داغینا چی معلوم شو دیتا و تل پیغمبر تبینا خوط معلوم شو چی اللہ حکم کرده او اللہ منتا عمر کرده او بشارت عمر کرده چی کاریوی سر مخامخ شوی نو تاسو په غالب کوم دا ته معلومه وا کانما یساقون الی الموت د دې دا راوتل بدر تا داسیو لکه چې دې راخلې شي مرګ تا و هم ينظرون ادي وته ګوري د اشاره کوي د صحابه امتحان تا چګور دا سخت پیراغلی دي کنه و انکار نه وکړي رسو شي وی ندي واپس شي وی ندي دا د ریشان بیان دي کني چې او کار دومره مشکل کی چې الله رب العزت وایي بس دا څه وچه لکه مرګ ته کاتو او بیا هم د نړۍ ویل چې مونږ نه ځو دا د استقامت کنه تشبیه ورکړي دا دا یو علت بیان شو چې لوی داستا سو اختیار نو دا ما په خپل خواخه باندې دا سو وکړو چې تاسو می لخر سره مخامخ کړئ نو کله چې داستا سو اختیار نو نو دا مالی غنیمت هم تاسو اختیار نه دی قل الانفال لله والرسول دا دویم علت بیانې چګور الله رب العزت تاسو ته په دغه وخت کې خبر راولې کو ابشارت یې درکو چې ځوډلې دی او تعیر وای بل ته نفیر وای عیر قافله ده او نفیر لخر ده او تاسو دې دوارو سره مقابله ده عیرم فخر ده که نفیرم فخر ده او دیو تاوی چی کم یو لمخی لزینو تاوستا برا ورزی گی تاوستا با کم زوری کی گی ویدی عیدو کم اللہ و یاد کان چی اللہ وعدو کلا تاوستر احدتو آئی فتینی دیو ددوارو جماعتنو انا لکم چی دا بستا سلاس لرازی دا به تاسو ته مغلوب کیږي او کمزوري کیږي انا لکم معنا ولا دا چې له تاسو له په دې غلبه درکې فتح درکې اځه معنا به کړي ربعی درا دا چې انا لکم چې دا یو ډله اره یو ډله چې دا دا به یو ځل ستاسو مرګري کیږي. ولی ډیر بابا کې داسې ایمان وراوړي رستو وس خدای تاسو سره مقابلې راوتی دي، خو یو وخت به داسې راشي چې دې کې اکثر داسې دي چې الله داوی په حق کی ایمان لیکلې دي. کاغه دي قافله کې لکه ابو سفیان بیا و کنه رستو مسلمان شو صحابي شو داسې نور ندای اشاره دان علیکم چې دا به اوزل ستاسو مرګري کیږي. وتودون استاذ دا محبتو ان غیر ذات الشوکتی تكون لكم چا غډل چې ندا وصلی والا چا قافله ده تكون لكم دا ستاسو لاستراشی ولی په دغه اراده راوتی وې کنه نو ستاسو ارمان او محبت داو. ځکه هر انسان بد نه خوښوي، سخت نه خوښوي، بلکې چې اسانه یې نو هغه خوښوي کنه. دغه اسانه او کنه غیر ذات شوکتې، شوکا اصل کې ازغی ته وي، دلته مراد ته نه وصله ده. استاذو دا محبت او چې نه ده هغه ډله چې نه ده وصلی والا هغه ستاسو لاسته راشي. ګوره د بنده اراده دا ده، د الله اراده جدا ده. ویرید الله ان یحق الحق بکلماته، الله اراده لري هغه وخت کې مو وسوم ښه سګه داسې راوړی ده مستقبل اللہ دائرہ دادا ہمیشہ چخکارہ کی حق و پخپل حکمون سر یحقوانا یظہرا کی حق کار کی بکلماتی پخپل حکمون سر حکمون ایسا دی یا اغا آیاتون دی چرست را دی سورة توبہ کے براشی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله پیغمبر را لے گلے دے پیو حق دین سره چې اسلام دے او پا قرآن سره صد پارا چدا غالب کی پٹول دینونو باندے کنا نلته دا غینه تعبیر په حق او احقاق سره کړی لوی حق الحق ان یحق الحق چې ظاهر کی او ښکار کی حق بکلماتی په خپل حکمونو سره. دویم د کلمات نمراد د الله امر دی چې کړیو چې فقتل المشرکین وقاتلوهم دا امرونه د الله اوامر دي یان کوي دي سره وَيَقْتُعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ او دائرا دوا چه پری کی جلی دا کافرانو دابر جلی دا کافرانو داغی مشران داغی امامان ابو جهل عتبا و شیبا امیہ وغیرہ طول دار دی مشران دار قوم جلی کنا ولی سکا چه ونا پا جلو مضبوطی داغذی قومم پا مشرانو مضبوطی کنا. اللہ وی چه دا جلی والا کٹ کن ندیبا کم زوری شی کنا خوا چه پری کی او کٹ کی جلی دا کافرانو چه دا جلی والا کٹ کی او حلاکی اکی نسو چل باوشی دا دی سمارا بیانی خوا لیوحق الحق چه اوچت کی حق دلتا دیو حق مانا اعلاء اعلاء الحق چه دا جلی کٹ شی کنا نو حق بوچت شی اجیسو دیشتے کنا نو حق سر نشو چتو لنو دا گورا میں شدا غسیقا چه دا باطل زوری او دا باطل اکثریتی نو حق سر نشو چتو لکن ار څومره چې د الله راضی کنه او کله چې دغه باطل پرست او د مشران سنادی سرداران قتل شنو سر اوچت کی حق لیحق الحق چې اوچت کی الله دې حق لره په باطل باندې او یبتل الباطل او ختم کی او رکی د دنیا نه دا دروغ باطل دروغ ته وي بس باطل خطول دروغ دي کنه او مشرکان او يهوديان او څومره چې بي دينه خلق دي دغه ټول دین د دروغ نه جوړ دي ها وقل جاء الحق وزهق الباطل باطل شرکم دي باطل شیطانم دي او باطل د مشرکان او دغه قائدم دي چې څومره بے حدا و بے انتہا دیکھا دب اللہ ختم کی دب رک کی ولو کرہ المجرمون اگر کا مجرمان قلی چابوی چیزا کافران چی دی دیوہ مقابلہ نکی دیوہ پک پل دین باندے سرماتی اللہ و ایبا کنا اگی با دیر بد گنی چرا حق ولی اوچت شو دا اسلام ولی غالب شو دا مسلمان ولی کامیاب شو او دا خوار زمانه کی دا سشتا خوا فاللہوی تا با نی خوا خواد بے کامیابو تو با خپے و غم جن بے لطے بٹا کئے خوز بے کامیابو دا دا اللہ وعدا و قلو کرے المجرمون دا دا بے معلت بیان شو چوکو را اللہ وعدا کلیو تا اس چې دشمن با تاسو ته کمزور کوم دې مال کې تاسو څه حق شو دا الله حق دې کنه دریم علت بیانې د بدر جنگ چې نبی علیہ السلام سار وختي زمان نه پس خپل وړه خیمه کې ولاړو اللہ سے ڈیرو چت کریو او سوال کو چا اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہ تا چا ما سر وعدہ کری دا نو سر را سر پورا کا اللہم ان تحلک هذه العصابتو یا اللہ کداد لہا لاکش دا مسلمانان نو لا تعبدو ابدا بیا خو واستا عبادت نشي د کجنور سوق دي نور هټول مشرکان او کافران دي خدای له خلق د جستانم اخلی او ستاره توحید اقرار کوي نجدي هلاک شنو بیا لن تو عبادت ابدا ستا عبادت بیا خو نشي کې ته گیاو تر دې چې ابو بکر رضی الله عنه راغی او ته وی حسبک مناشدتک اے پیغمبر بس دا دعا کافی ده دا دعا کافی ده الله زمونږ مدد کوي کنه نا یا دې دا مقه چګور ستا دعا کول الله قبول کړه نو چې الله قبول کړه نو دا غي اختیار دی وسو استغیثونا ربکم او یاد کړئ چې تاسو مدد غوښتو تستغیثونا طلب الغوث غوث مدد تویخا استغاثه سمانا یو سړی چان مدد غواړي د اسباب دلاندې لاندې د بندیان نوم غوښته شي کنه ناغي توي نو تستغیثونا تاسو د خپل رب نه مدد غوښتنو غوث مدد توي نو دی تینا نم جوڑ کو او اس مدد تاوی ادی تینا نم جوڑ کو او بیادا سی نم چی دا اللہ دا پاس ہے کچی غوث اعظم لوی مددگار اللہ باورو کی مددگاری نم دا دی خلقو دا کفر با قیامت کی پتہ لگی خوا دلتا پتہ نلگی زکا چری تاسو کافر نشی ویل نو سره د عمر له کفر نه ښا چې دا نوم خو د مکه مشرکانو نو یې خپل بوتان له خپل علی هاولا چې دا دې کوم نوم کې خو ځخه چې غوث اعظم شو خو بس د الله د پاسه شو کنه ها اړیره مبالغه د وجنه چینه لوی مددگار تمون کتابونو هم داسې دی الله دې رحم وکړي ځکه موږ وایو چې بغیر د قران نه عقیده نه زده کیږي کله داخلو کې مدرسې کې ټول کتابونه وې درس نصابي وې نو باغې کې وتا تا د توحید مثال نه راځي د شرک مثال به راځي تا لګیای په دې ګرامر کې لګیای ګرامر کې چې دا فاز سره پار راضی کنا دا یو یو ټکی باندې واسطه چې فاز سره پار راضی واو سره پار راضی ثم سره پار راضی حتا سره پار راضی نو ویلو چې دا فاز علت پار راضی نو دا علت پار راضی نو مثال له قران نه پېښ کلک مثال نه دی قران کې لګ مثال نه دی سورۃ ہود کی راضی جو امرتو قائمۃ فزاحکت فبشرنا ابراہیم علیہ السلام بی بی لاڑوا دوملوانو په خدمت کې فزاحکت وی خاندل ولی فبشرنا زکا چې موږ له زیر ورک په زی سره دا فیده علت تا دا خنداد پار علت سو بی بی ولی و خاندل زکا چی اللہ زیر ورک چیزی با دی پیدا کی گی علت دی توی کنا چی دا کار ولی و شو دا دی وجه نو شو دی تا علت وی کنا نو فارال کنا نو سغیتا یا را خود چی دا قرآن رواج نی کنا نو کتاب دا مثال پیش کرده دا مثال چې لکه ته یو خپل دوست او مرګري ته وای چې خوشاله شه ولې ابشر فقد اتاك الغوث خوشاله شه نن تا کر غوث راغله مې علم شوې ده یا خدای نو هر مونږ خو بدګماني نه کوو چې ګنه دا دغه عالم ارسوک چې تفتازانی دی قبل لی دا د شرکو کو نا که دی چه دا غا دا غوث نمطلب دا غا غا پیر نو لکه وستی خلقو کرا پیر رایشی و یو بل و تا خوش خبری و مبارکی ورکی چه مبارکو تو با خدا تو اغا پا دی معنی نیوی لی پا دی معنی اخپل معنی اغسطی چه خوشحال شا مدد راغ تعالی اللہ طرف نے امداد راغ تعالی نوغا خوبا دا غستی خلک خلق خوتنا دا غن آخلی کنا اگی خود غوثنا بلا معنی آخلی کنا مطلب دا ہے چی دا قرآن مثالونا دیر بہتری یا خوبا که قرآن زدشی ابل دا دا چی لکا عقیده سیشی کنا نسمرا مثالونا دی او چی کتابونا گورنو بس آیات با پکی نویننو باز مدغا مروجه مثال نبوی چی جا زیدن او زیدن قائمن زیدی پا مخاغست تره خواه مثال نبو پا قرآن کی دی علم خو پا قرآن کی زدکی گی نحو او صرف خواه خو بس دا کمید پا خوان را روان دی خواه دو سننا چی دا قرآن سر تعلق دیر کمو لسم ابرخا او دینورو کتابونو سره تعلق ډیرو ښا نو هغه کمزورې نه کې اوس مونږه جاړو مبتلا یو وسم دال وسو تلور شه درجی دي درجو کې قران نشته بس کتابونه دي او فنون دي او تاسو دنه دي پرن دا تومره کمزوري بنو چې اوسړې دي فارغ شي او سنت دی واخلي دستار بندي او هغه دي شرک و توحید نه نی خبر دا کوم علم ده. یاد کئ چې فریادوم کو خپل رب ته واستجاب لکم ملا قبول جاو کلستاو زپاره ډیر اعلی ولید عجاب په ځای استجاب ویلې مزید ډیر دا د کمال دی وینه سما قبول ته وکړه اسیوی انی ممدکم چه زستاسو مدد کوم زستاسو امداد کوم بی الف من الملائکتی پزرو ملائکو سر ذکر اللہ دا مدد دیر قسمو ندیخا دیر زومیو قسم دی چه ملائک بیراو لیگل دا خو اسباب دی اسبابو سر اللہ مدد کئی دا سه خلق به ایمان راوړو قومونه برالو مسلمانان بډیر شو يدخلون فی دین الله افواجا همزه تذل اسباب ظاهری او کلمه ذات داسی چې هغه ظاهری نه وي چلاوی سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب زبلا کافرانو پزړونو کې یرو غردو ما مدد غیو بیا یریگی نو دغم مدد تکا نخوا غیبانا فقی که اسباب نشت ظاہری زو استاسو امداد کم پزرو ملائکو سران مردفین لگاتار یو بالپسی برا روانی اگر یو دیت اشار راچے اغه چې په سورې عمران کې ذری ذری یاد کړی دی یا پینځو هغه وعده وا هغه وعده وا ځکه هغه سره فعل استعمال کړو چې الیکفیکم ان یمدکم ربکم بسلاستلف بل ان تصبروا تتقوا یاتکم من فور ماذا یمدکم ربکم بخمسه الاف نو آغا دری ذرا و پنزو ذرا وعدا شوی وان چه اللہ با امداد کئی چو گواری خوا او دلت مومد دکم راغلی صفتو چه بد داخو در آغی خوا نظر تن راغلی و پو بادر کی از نور وعدا شوی وان نیو دیشتا اشاره دا بل داده چوی دا زمکا هم دا ملائی کو ڈاکا دا واللہوی نا دا بد آسمان نرازی منزلین مردفین یو بل پسیب لگی دلی خواه مزید ایک سوال پیدا شو اشکال چه دا خو ابیا دا خلق و ذهن خرابی گی ابیا جو شیطان و توسوسیو کی چه گو را دیوی چه غیر اللہ سا نشی کولے دا ملیک چرا لنو فتحو نشوا ملائک غیر اللہ دے کنا نو بغیر دا اللہ نوم کولی شی لکا ملائک شو دا سنور کنا دا فتح و بدر کی ذکو شو چی ملائک را غلیو اللہ نبو لزت دا غید پارا دا توحید دا تدارک و تحفظ دا پاروی چو ما جعل اللہ الا بشران ندگر دول اللہ دا مدت ملائکو مگر خوش خبری بشراوت وي چې د انسان طبيعت خوشاله شي یره ډیر سور یو کوه هغه سور باغ ته معلومي چې څنګه سور کوه دا دار چې خپل طبيعي او وجداني او خبره ده چې مرګ لري ډیر شي نو مرګ خلا خوشاله کوي یره ډیر فاندې وکه هغه وی چې بس ارزه کپو خکار خوشحال شي که په بد کار خوشحال شي و یره وی ډیر رشوخه زه نو پکې د خپې د کې خودو ډیر کامیاب جلسه وا خوشاله کنا الله ای ملائک چرالو نو مؤمنان خوشاله شو بس د امداد مونږ ماخله امداد خدای الله صفت ته ممدکم الله امداد خدکو مخه نو ګر ذول الله د امداد ته ملائکو را لے گلد ملائکو مگر خوشخبری ریو دا چلی چا چې خلق خوشاله ایوب الله مبارکه ورکه بل ولتطمئن بی قلوبکم او چې مضبوط شي په دې سره ازلو نستاسو ولیت مینان قلبی د پاره ډیر اسباب دي کنه چې کله الله وی علی بذکر الله تطمئن القلوب الله په نوم سره او ذکر سره زړونه مضبوطیږي نو زغه سي د الله په مدد سره ذکر شو کنه د الله طرف نه شو کنه زړونه په دې مضبوطی په دنیا نه په مال دولت نه په سرو په سپینو نه دغه سي دنیا په سامانونو په کورونو په پلاټونو باندې نه هغه د بل چا د پاره اطمینان دیخوا د مومنانو اطمینان و خوشحالی دا دا اللہ رب العزت پا مدد رازی کنخوا چه مضبوط شی و خوشحال شی پا دی سر حضرو نستاسو اگه صدا خوشحالی اصد پتا خبر ندا چه را دا سنگ خوشحالی و اداس خوشحالی چه دیرو پا که ملائکولی دو او خبر خو خوشو ناغوی چه را بس من خدا وارو چه اللہ رضایی زمونگ نپو ملائکو سکارشتان پوچه اللہ رضایی او اللہ رضا دی دکا چه مونگ لی امداد راو لیگو که ناراضو نی امداد بیرا لیگو ای خویلیو چین ینصرکم اللہ و فلا غالب وین یخذلکم اللہ یو کدوم رسواکو ما نسوک باوم امداد کئی خوا نزغا خوشحالی دکن چه مومنان ہوئی چیر اللہ رضا دے باس مونگ نور سنگوارو مونگ دا اللہ رضا گوارو خواہ ارچی مدتا و نصرت تے ومن نصرو اللہ من عند اللہ ندی مدت مگر دا اللہ طرفنا اگر نپو ملائکو کی دے ہو نپو پیغمبر پا ذات کی دے اس اگر صرف حسر ہوکو ندی مدت او فتحا مگر دا اللہ طرف نہ نصر من اللہ و فتح قریب ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زور اور ذات تے خودی امت کی دا زور نکار وانا وستا نور امتنو کی دا زور رکا وستے ہو کنا تکا پیغمبران تبی تا سوزے زے زان رسوے اجور بس پا قومن با عذاب راغے ناغد عزیز صفت دلیلو نوخا چه عزیز دغا سے خلقو پی جاند ہاں خمونگ سره دا حکیم صفت تعلق دیر دے حکیم سو حکمت یہ داده چه دمونگ درجی اوچتی مرتبی اوچتی چو جنگی گئے ستاسو پلاسی اوجنو و قتلوم یہ چستاو درجی و مرتبی اوچتی شیو دا دن آنگا کامیابی برا شی ذکر دوارا ذکر کرخا ازی که شک لری چیر اللہ رب العزت پخپل قهر ولی نوی چی مونگا پی کڑی اللہوی نا والی شما خوبا دام حکمت دی چی تاسو لا جنتونا او نعمتونا او دو قسما قسم دا غدر کم انواع خواسی نکی گی بیز دینا خوا کما اخرجکا ربکا من بیتکا بالحقیم لکه څنګه چې دا الله اختیارو چې راويستې ته رب خپل د خپل کور نه لپاره د اظهار د حق چې خلق تنن حق معلوم شي دا د بدر ورځ وکنه ها نو داغه سي اختیار د الله د پیغمبر دې په مالی غنیمت کې وین فریقا من المؤمنین لکارهون ابي شکه یو ډلا د مؤمنان عام کشران اغي بد ګنل دراوتل بغیر د تیاری نه لکارهون طبيعت باندې بوج راغی راضی کنه خا تو یو یذلونک باسکو تاسرن فل حق په دې حق خبره کې چاغاز بدر جنگو اور اوتلو مقابلی دو ابو جہل تا پدی کی تاثر دغه باس کو چیرته یاره منځ کړي او خامخاس باب کو پکاری کنا بعد ما تبینا پس داغی چی خمالو ما شو دیتا چی پیغمبر روان شو بدرتا او خبره دا قافلین لخکر تلانا خوتو معلوم شو کانما یساقونا الی الموتی تابوی چی دی راخ کلشی مرکتا ومی انظرون ازیو تا گوری نیغ نیغ خوا کانما یساقونا الی الموتی دا صحابه و شان دخا او دا هر حق پرس شان دخا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله خپل وخت کې د تاتاریانو سره جنگې درلې کنه تاتاریانو هر ملک قبضه کو هر ملک هشام نه ولی التزغ خلق شیخ الاسلام با امیر توی چې ما هغه ځای ته بوزان چې کوم ځای کې مرګ وزر غړولي او بس نو ما هغه ځای ته بوزان نو امیر با او تا خو معلومو کنا چه دا غزه گرانه دا نو وردن نویکو چه دن نویکو نو تس نس بشو ٹولی عدیل پاگو پس خبری کی ویدا مجسمه دی دا غطوری تبا نوی مخامخ شوی نو تا تاریان پری نخو دا شام تا کنخا تا دا غی حق پرستو شانو نور عراق او ایران او افغانستان ته عمرالو دلته هم لګه جټکا خړلې و خو خیر دا ولي کنه ما یساقونه ل الموت هغه موږ مرګ ته وړاندې کوي ها ذم علت قید یذکم الله وحدت طائفتین یاد کا چې وعده وکړه الله تاسو سره د یو د دوالو جماعتونو انها لکم چدا بستاسو لست رازی کاغا قافلہ دا ابو سفیان دا و کاغا لخکر دا ابو جہل و تودونا استاسو دا خوخوا ان غیر ذات شوکتی تکونو لکم چکم اڈلا چند وصلی والا اغستاسو لست رازی و یرید اللہ و یحق الحق بکلماته واللہ ولی دا سے اکڑل زکه او کړی تر کمی پوری بدا خبره دا سيزي په بوسو کې بابو بوزي په بوسو کې وټول مرو بوزي دا وخکار کیږي نه چرته اخر دیار لسکاله مکه کې تیر سمره ظلم نو شو او سم مدینه کې هم چې دې ته دومره لری راغله درې سو میلا او بیا هم نه معاف کوي نو زه خو بل علاج نو بس ويرز الله اللہ اراده لرلہ ان یحق الحق چی خیارہ کی حق بکلماتی پخپلو حکم نصر او پخپلو آیات نصر ویقتع دابر الكافرین او کٹ کی جرید کافرانو یو ایدغ اراده و چلو یحق الحق او دویم اراده یقتع دابر الكافرین لذی سمر بسی چدا کافران او دا سرداران او دا جلی دا دی قوم کٹ شی او حلاک شی نو لیو حق الحق حق بسا واخلی نو چوچت کی حق دلتا مانا اعلا دا لیو علی الحق مانا چوچت کی دا حق ویبتل الباطل او ختم کی باطل چوچت کی توحید اسلام او ختم کی شرک او کفر ولو کرے المجرمون اگر چی بد بگنی مجرمان دریم علتو استستغیثون ربکم یاد کہے چتا سفریات کو پل رب تاو طلبم کو دمدد تخ پل ربنا فستجاو لکم واللہ قبول چیاو کرستاسو انی ممدکم چزو امداد کوما بلکل فوراً بیلف من الملائکتی فزرو ملائکو سر مردفین لگاتار دا سی برا روان گیا لگاتار او حدیث کی راضی پلو سنو تے رنگا رنگ وڑے چولیوی چاہتا شنیشنی چاہتا سریسری چاہتا زیاری زبیر ابن عوام ہوئی لیدلو د اسرافیل علیہ السلام اسو چې هغه ته زیاړه وړی وه هغه بیا خپل اس ته زیاړه وړی واچول زبیر ابن عوام ته دی خو ملایک لیدلي وو که نه یو بل پسې مردفین وما جعله الله الا بشرا نو ګرځولې الله دا راتلل د ملایکو مگر خوشخبری ولتطمئن بی قلوبکم او چې مضبوط شي په دې سره زړونه ستاسو ځکه زړونه مضبوطیږي د الله په ذکر سره د الله ذکر دغه چې الله رضا دی هو که څوک دا وایي چې دا فتح ځکه وشوه چې ملائک راغلو نه ومن نصر نه د فتح او مدد الا من عند الله مگر د الله طرفنا ان الله عزیز حکیم بشک الله زور اور ذات ته په خپل هم هلاکول شي لیکن د حکمت ته چستا سو مرتبه اوچتئ